i mamy nadzieję w przyszłości. Artur Rojek. Straight Jack Cat. Organek. Nazywam się Organek. Piątek, 22:05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Minęła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, to już piątek, 30 stycznia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Zapewniają, że zrobią wszystko, żeby awansować do finału Mistrzostw Świata. Piłkarze ręczni grają dziś z Katarem. Prokuratura zajmie się skandalicznym wpisem profesora Uniwersytetu Wrocławskiego na temat ukraińskich wojsk. Mobilna biblioteka, a w niej nie tylko książki. Bajkowóz zajechał do kołobrzeskiego szpitala. Wszyscy trzymamy kciuki. Nasi piłkarze ręczni zagrają dziś mecz, którego stawką będzie finał Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Przeciwnikami biało-czerwonych będą gospodarze turnieju Katarczycy. Bartosz Jurecki, który w naszej drużynie gra na pozycji obrotowego, nie ukrywa, że reprezentacja Kataru to bardzo wymagający przeciwnik. Mają niezwykłych zawodników i to nie jest przypadek, że też są w półfinale, bo może grają u siebie, ale też nawet muszą coś prezentować i to prezentują na boisku. Bardzo agresywna i twarda obrona, z dodatkiem jeszcze bramki, to musimy naprawdę być mocno skoncentrowani na ten mecz. Skrzydłowy reprezentacji Polski Adam Wiśniewski liczy jednak, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Będziemy grali na luzie, bo już wiadomo, jesteśmy w tej czwórce, ale no musimy wyjść skoncentrowani, no bo zajęcie czwartego miejsca, no to też takie jest zawsze najbardziej przykre, można powiedzieć. No wiadomo, jak się wraca z krążkiem, to jest inaczej, bo po tak fajnym turnieju no byłoby to miło przypieczętować już medalem. Mecz Polska-Katar o 16:30. W stolicy Białorusi dziś kolejne spotkanie grupy kontaktowej w sprawie Ukrainy. W jej skład wchodzą przedstawiciele Ukrainy, separatystów Rosji oraz OBWE. Wczoraj prezydent Ukrainy oświadczył, że spotkanie w Mińsku powinno doprowadzić do natychmiastowego wstrzymania ognia i wycofania artylerii z linii frontu. Tymczasem rosyjski przedstawiciel w OBWE wezwał Stany Zjednoczone i Europę, by przestały popierać, jak się wyraził, partię wojny na Ukrainie. Właśnie sytuacji za naszą wschodnią granicą dotyczył skandaliczny wpis profesora Uniwersytetu Wrocławskiego na jednym z portali społecznościowych. Chodzi o filozofa Bogusława Pazia, który na swoim profilu zamieścił film pokazujący, jak prorosyjscy separatyści znęcają się nad ukraińskimi żołnierzami. Dodał też własny komentarz, tu cytat, banderowskie ścierwa dostają łomot aż miło i jak tu nie kochać ruskich. Rzecznik Uniwersytetu Jacek Przygocki przyznaje, że to nie pierwszy taki kontrowersyjny wpis profesora. Wcześniej otrzymywaliśmy informację, że na swoim profilu pan profesor negatywnie wypowiadał się na temat Ukrainy i na przykład studentów ukraińskich, ale to mieściło się w ramach jakiegoś dyskursu społeczno-politycznego, tak bym nazwał, ale to, co w tej chwili tam się znalazło, no to jest poniżej krytyki, to przekracza wszelkie granice. Dlatego uczelnia kieruje sprawę do rzecznika dyscyplinarnego, złoży też doniesienie do prokuratury. Śledczy już z urzędu rozpoczęli postępowanie sprawdzające. Ochrona pieszych. Podręcznik wydany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego trafił do wszystkich starostw w kraju. Opierając się na badaniach najczęstszych przyczyn wypadków z udziałem pieszych, autorzy podręcznika proponują rozwiązania, które sprawią, że na drogach ma być bezpieczniej. Pieszy jest niewidoczny na jezdni wieczorem. Wszyscy są pobierani na ciemno. Podręcznik ochrona pieszych został przekazany. Konrad Romik, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszystkim prawie starostwom, żeby przede wszystkim chronić nie tylko pieszego, ale również ograniczać skutki zdarzeń drogowych z udziałem prowadzących pojazd. Wiele jest form spowolnienia ruchu. Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Przede wszystkim doświetlanie przejść dla pieszych. W dużej mierze pomagają nam również mieszkańcy, którzy również typują i mogą typować te przejścia dla pieszych, które ich zdaniem są niebezpieczne, gdzie ten pieszy jest mało chroniony. To jest potrzebne, bo wariatów nie brakuje. Jeżdżą jak szaleni, stwarzają zagrożenie, a to trochę spowalnia jednak jazdę. Dodajmy, że to właśnie piesi są najczęstszymi ofiarami wypadków w Polsce. Do szpitala w Kołobrzegu zajechał bajkowóz. W placówce, gdzie leczy się dzieci z całej Polski, pojawiła się mobilna biblioteka, a w niej 100 książek i liczne niespodzianki poukrywane w szufladach i schowkach. Mali kuracjusze byli zachwyceni tymi niezwykłymi odwiedzinami. takie fajne kukiełki i dużo książek i było dużo fajnych rzeczy, które można zobaczyć w bajkach. Mi się najbardziej podobają książki, bo bardzo lubię czytać. Mi się najbardziej podobają postacie z bajek. Ale wędrująca biblioteka to nie tylko książki, mówi Jarosław Leciejewski z Fundacji Serdecznik. Ona ma być też takim punktem, który zmienia tą rzeczywistość, taki jakiś wyimaginowany oddział bajka wokół tego. Dzieci zapominają o tym, co jest tu i teraz. Pomóc tym mają też gadżety. Tam jest po prostu kilkanaście szufladek, które wypełniamy różnymi kalejdoskopami, lupami. Fundacja wyposażyła do tej pory 10 takich bajkowozów, korzysta z nich w sumie ponad 1000 dzieci. Minus 8 stopni w Zakopanem, minus 3 w Toruniu, plus 1 we Wrocławiu to minimalne temperatury w nocy. Przelotne opady na północy, zachodzie i południu. W ciągu dnia znów wszędzie możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem będzie od 1 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Coś takiego się stało od paru lat, że pozacierały się granice pomiędzy fikcją a prawdą. Trójka pod księżycem. W ciągu 2 godzin przerzucając się po kanałach telewizyjnych, właśnie w jednym worku mamy relacje z wojny, prawdziwe i inscenizowane, fragmenty dokumentalne, prawdziwe, inscenizowane. Jesteśmy otoczeni przez strasznie dużo informacji ze świata, najbliższego i dalszego, które mają jak gdyby ten sam znak, a które mogą być fikcją, a mogą być prawdą. To się przekłada na życie emocjonalne, na życie osobiste. Szalenie jest trudno sprawdzić tak naprawdę do końca, czy osoba, z którą się jest, jest tą, za kogo się podaje. Wszyscy się nauczyli ukrywać, maskować, ściemniać i myślę, że ta ilość młodych ludzi, bardzo samotnych, świadczy o tym, że jest coraz trudniej być blisko po prostu drugiej osoby. Piotr Łazarkiewicz, reżyser, pedagog, przyjaciel. Od jego odejścia minęło 7 lat, od premiery filmu opowiadającego o nim niewiele ponad tydzień. Najwyższy czas w większym gronie porozmawiać o nim, o Piotrze. Zapraszam naszych gości do studia, a na wszelki wypadek przed momentem słuchaliśmy głosu Piotra ze ścieżki dźwiękowej do filmu Nieobecność, a teraz słuchamy muzyki jego syna Antoniego do Kartoteki. Goście już są. Mikrofonów wystarczyło. Dwie panie Łazarkiewicz. Magdalena, reżyserka filmu zatytułowanego Nieobecność. Mm-hmm. I reżyserka w ogóle. Oraz Gabriela, zwana Gabrysią, córka Piotra. Dobry wieczór. Aktorzy. Może zacznę od starszego. Jak się ucieszył. Wiesław Komasa. Dobry wieczór. Maria Peszek, najmłodsza. Dobry wieczór państwu. W gronie aktorów. A to zarazem członkowie słynnych rodzin artystycznych i autor sztuk, książek, dziennikarz Remigiusz Grzela, zwany Remikiem. Dobry wieczór. Nieobecność, tak zatytułowałaś, Magdo, film o Piotrze. Tymczasem to, co powtarza się w naszych wypowiedziach o nim, to wrażenie, że on cały czas jest z nami. Od początku, kiedy to Maciej Kowalewski, dramatopisarz, reżyser, w tomie Piotrowi poświęconym pisał, mam bardzo silne poczucie jego obecności. Proszę państwa, no to jest absolutna metafizyka. Wszyscy, którzy go znali, to wrażenie podzielają. Opowiedzmy o tym. Bardzo proszę. Może zacznijmy od Wiesia właśnie, żeby tak ośmielić pozostałych państwa. No rzeczywiście uważam, że Piotr jest cały czas obecny i nawet mam go w komórce. Nie skasowałem i wielokrotnie jak tak wpadnę na Piotra, to tak od razu parę słów w głowie z nim zamienię. Brakuje mi, bardzo mi brakuje Piotra, brakuje mi jego obecności, brakuje mi jego radości życia, brakuje mi jego optymizmu, brakuje mi... On mało jest ludzi teraz, którzy mają w sobie taką niekłamaną radość. Ta radość była siłą Piotra i jego miłością do ludzi. On kochał, bo miał radość, miał czym obdarowywać. I dlatego jego obecność, widzę, jest ludziom potrzebna, bo samo słowo Piotr, Łazarkiewicz, Łazar, to przynosi człowiekowi uśmiech i od razu energię radości. Bardzo ci za tę wypowiedź dziękuję. No, ale powinnam tak naprawdę zacząć oczywiście od Magdy. Nie chciałam jej wrzucać na głęboką wodę. Magda, ucieszyłaś się, że jesteś w nocnym radiu. Czy możesz to potwierdzić? Tak, całe życie marzyłam o tym, żeby wziąć udział w jakiejś audycji nocnej w radio. Od czasów, kiedy obejrzałam piękny film Tomka Zgadły. Zresztą też tam on skacze po niebieskich łąkach razem z Łazarem. Podobno tam w ogóle jest fajna ekipa. Piękny film pod tytułem Ćma, właśnie również z nieobecnym Romanem Wilhelmim w głównej roli. No i właśnie tam był fantastycznie uchwycony uchwycona atmosfera tego nocnego radia. No i teraz tu jesteśmy, to się ziściło w jakimś sensie dzięki Piotrowi. Także jeszcze jedna rzecz, za którą jestem mu wdzięczna. Ale rzeczywiście to jest coś takiego niesamowitego z tą nieobecnością. Zresztą właśnie tak się taką pewną zagadkę ma w sobie ten tytuł, bo on się składa z dwóch członów właśnie, ze słowa nie i obecność. I jakby tą dwuznacznością gramy. Otóż to, co niesamowite się przydarzyło mniej więcej tydzień temu, kiedy postanowiliśmy zorganizować pokaz filmu w kinie Muranów Zaprzyjaźnionym. I kiedy zobaczyłam ten tłum ludzi, przyjaciół Piotra, którzy przyszli, poświęcili ten wieczór późny, bo pokaz się odbył o godzinie 21:00, i ktoś tak rzucił takie hasło Łazar Connecting People. No i coś takiego tam się stało chyba. Ja to tak odczuwałam, ale potem też odebrałam takie sygnały od innych osób, że była jakaś niesamowita aura, jakaś taka niewymuszona, właśnie taka no tak jakoś było zwyczajnie i ciepło między ludźmi. I to jest jakaś moc Piotra, z której może będąc tak blisko niego, żyjąc razem, nie do końca sobie zdawałam sprawę, że on ma taką jakąś, wypromieniowuje z siebie taką energię, która nawet po latach działa. Wraca, działa. Mhm. Bo przecież wiemy, że mnóstwo ludzi, jak to się mówi, odchodzi, umiera. To ostatnio modne zresztą się stało niestety. I różnie to bywa. No, oni oczywiście żyją w świadomości bliskich, ale gdzieś ich obraz się zaciera, odpływa. A mam takie poczucie i dowody na to właśnie w postaci odczuć i opinii wielu osób, że ta pamięć, ten ślad, który zostawił Piotr, jest jakiś bardzo żywy w ludziach. Hmm. To teraz może zwrócę się do Mani, czyli Maria Peszek. Ilekroć spotykamy się, to właściwie wspominamy Piotra, a spotykamy się no, stosunkowo często, kiedy Maria również w towarzystwie Marii II, czyli Seweryn, przybywa tutaj do studia, by czytać bardzo różne, od bardzo zabawnych po bardzo poważne, poważne książki. Więc ilekroć się spotykamy, to zawsze gdzieś ten Łazar powraca. I ja to też powtarzam tym aktorom, których przejęłam jakby od Piotra. Ja mu po prostu ich ukradłam. On mi fantastyczny, mówiąc brzydko, patent podpowiedział. Właściwie wszystkich tych ludzi zaprosiłam do radia. Mówię o tych młodszych, Wiesiu, przepraszam, bo tu chodzi o tę ekipę właśnie czytającą tę, powiedzmy, młodą prozę. Więc ich wszystkich wypróbowałam później w radiu. Oni oczywiście w radiu w większości debiutowali, no ale gdyby nie to, że zobaczyłam ich w akcji u Piotrka, to może by to dłużej trwało. Nie w stosunku do Marii, bo akurat Marii się znam skądinąd wcześniej. Maria jeszcze przed Piotrem, że tak powiem, występowała na scenie. No ale tak się ten kanon Piotrowy gdzieś tam cały czas umacnia przez te lata. Minęło ich 7 już od tego 2008 roku. Maria Peszek, Manią zwana. No bezdomni zostaliśmy rzeczywiście, ta grupa ludzi, którzy graliśmy u Piotra. I to fajne jest, że jest oczywiście to przepraszam, ale to nie jest alternatywa nawet w postaci tak fantastycznej, jaką jesteś ty, Baszko, ale jest to fajne, że możemy się spotykać i jakiś rodzaj energii ciągle wymieniać. Ale cóż ja mogę powiedzieć o Piotrze na początek. To był człowiek, który sprawiał, że ja czułam się piękna. To jest bardzo wyjątkowa, myślę, umiejętność, niesamowicie rzadka. A wiesz, że ja też? Cudnie, to Magda Łazarkiewicz. I czułam się piękna jako człowiek, jako artysta, jako kobieta. Wiesiu, zaprotestuj, one są piękne. No są, oczywiście, że tak. Ich samopoczucie, no dobrze. Moje piękno nie jest oczywiste w takich ogólnodostępnych i przyjętych kanonach, natomiast myślę, że to jest mocne, co powiem, ale bardzo ważne, że to Piotr był tą osobą, która taką siłę i taką wiarę, że ta moja odmienność jest czymś absolutnie fantastycznym i jest siłą. Na pewno był pierwszą osobą, która to odkryła i która sprawiła, że ja w to uwierzyłam, bo to są dwie różne rzeczy. Mhm. I no i cóż, no jest cała masa takich, pamiętam, spraw, kiedy zaczynałam i byłam jeszcze bardzo niepewna siebie jako artysta, jako kobieta, jako człowiek, jako no wszystkie te jestestwa razem. I Piotr zawsze mówił, ale co ty w ogóle opowiadasz? Ty możesz się ubrać w co chcesz, jesteś artystką, ty jesteś w ogóle fantastyczna, ty możesz wszystko. I to jest strasznie ważna rzecz, bo po prostu nie ma chyba jakiegoś cenniejszego daru, tak, którego można dać, zwłaszcza na początku drogi artystycznej komuś i we wszystkich jakby perturbacjach i życiowych, i emocjonalnych. Łazar był taką osobą, do którego się dzwoniło w środku nocy i zadawało mu pytanie i on odpowiadał. I on odpowiadał, ale to mogło być pytanie oczywiście z jakichś wahnięć artystycznych, ale jakie auto mam kupić? Albo czy ja mam się spotkać z tym kimś? Albo nie mogę spać, coś mnie dręczy? I oczywiście to nie był terapeuta żaden, to po prostu był żywy, tak, fantastyczny człowiek, ale no jakby jestem gadułą i nie chcę zabierać przestrzeni państwu. Natomiast no, Łazar wisi u mnie w kuchni, mam taką tablicę i tam jest taki mały rożek. Światy się zmieniają, projekty się zmieniają, tablica jest regularnie czyszczona ze wszystkich spraw, które przechodzą i przestają być istotne. A ten rożek coraz bardziej, jakby tylko te oczy są coraz bardziej wyraziste, a ta fotografia staje się coraz jakby mniej czytelna, ale jest ten, jest on tam. Także to jest totalnie dla mnie istotna postać. Tak troszkę obawiam się pytania kierowanego do Gabi, bo ja z Gabi po raz pierwszy w życiu rozmawiam, tak jak całą tę rodzinę jakby zdążyłam już oswoić, tak z Gabi nie miałam przyjemności. Wiem, że stworzyłaś tę wersję angielską do filmu, to może tak. Też troszkę o tych rzeczach związanych z filmem, żeby tak przeplatać nasze wspomnienia, nasze emocje z tymi konkretami, no bo ja mam ciągle nadzieję, że ten film będą mogli państwo, którzy nas słuchają, obejrzeć. Więc to nie tylko jest omasz a Piotr, ale to jest zarazem taki przekaz do państwa, obejrzyjcie koniecznie ten film, a świat stanie się wokół was lepszy, jeżeli nie jest. Może zdradzę tylko, że rozmawiamy z taką niedużą... To Magda odpowiada jeszcze. ...niedużą firmą dystrybucyjną i jest szansa, że ten film będzie miał w studyjnych kinach dystrybucję. No a potem na pewno będzie pokazany w telewizji. Telewizja, bo, tak. W drugim programie, bo to jakby zasługa szefa drugiego programu, że ten film powstał. Który był zresztą na pokazie. Tak. I który przez wiele lat, i przepraszam, coś jeszcze wtrącam, Maria P., był takim, no, dokonywał czasem rzeczy niemożliwych, to znaczy pewne propozycje, które Piotrek wymyślał, które były nie do przyjęcia, szalone, się mogły. On jakimś cudem je sprawiał, że one się mogły materializować. To jest, myślę, ważna rzecz. Mówimy o Jurku Kapuścińskim. Kapusta tak zwany. Tak. Kapuścia. Mm-hmm. To teraz Gabi. Gabi, to może o tej wersji angielskiej, a potem coś przyjdzie mi do głowy. Dobrze, o wersji angielskiej, no co ja mogę powiedzieć? Znaczy, no. To jest przeznaczeniem dla widza również zagranicznego. Tak, bardzo tak, oczywiście. Błyskotliwa uwaga. To dla mnie było oczywiście wyzwanie jakoś przetłumaczyć wszystko tak, żeby było, wiadomo, ten taki język jakiś emocjonalny, oddany. Nie tylko narracja dokumentalna, jasne, dialogi. Tak. No, robiłam wszystko, co w mojej mocy. Mam nadzieję, że wyszło dobrze. Natomiast o samym filmie, to co mówiła Marysia przed chwilą o tym, że tata rzeczywiście sprawiał, że ci ludzie wokół niego, czy te kobiety wokół niego jakoś czuły się takie absolutnie uwielbiane. To rzeczywiście było coś takiego, co ja bardzo mocno czułam. I tata umarł, jak ja miałam 20 lat. To był taki jakiś trudny dla mnie czas w ogóle. I miałam wrażenie, teraz mam z perspektywy tych 6 lat, jeszcze wciąż nie jestem jakaś zupełnie dorosła, ale mam takie wrażenie z perspektywy lat, że wtedy byłam jeszcze taka niewykluta zupełnie w tym czasie, jak tata właśnie odszedł, ale zdążył mi rzeczywiście oddać taki ładunek absolutnego uwielbienia, które było takie zupełnie jakieś nie... Bezwarunkowe. Bezwarunkowe, nieprzyćmione żadną nutą krytyki, co nawet czasem tak mnie wkurzało. Pamiętam, że tak mówiłam, no dobrze, tato, no ale nie może być tak, że ja we wszystkim jestem super. No powiedz coś, że może źle, a może w tym lepiej wyglądam, a w tym gorzej. Nie, super, super. Mieliśmy takie mieszkanie, które było dwupoziomowe i tam były takie schody i tak pamiętam zawsze, tak schodzę rano po tych schodach i na dole stoi tata i mówię, ojej, jak pięknie, a ja tam w jakiejś piżamie z łóżka, no więc rzeczywiście tata miał takie, miał coś takiego w sobie, jakieś absolutnie takie, tak jak mówiłam, nieprzyćmione żadną nutką krytyczną, taki ładunek absolutnego ciepła, no co być może w relacji ojciec-córka jest częściej spotykane, ale on tak samo miał wobec Antka, czyli mojego brata. Że on w ogóle nie miał, on był tak czułą osobą i tak miał wszystko na wierzchu, że on nas przytulał bez powodu jakby w domu, pamiętam, że po prostu podchodził i przytulał. Był taki, rzeczywiście miał niesamowity ładunek ciepła. Jeszcze może tylko powiem o tym tytule. Nieobecność. Tak, że rzeczywiście też myślałam o nim dużo i rzeczywiście jest tak, że ta nieobecność, która była jakoś taką nagłą, bolesną, jakąś wyrwą w naszym życiu, w moim życiu, rzeczywiście jakoś przeradza się powoli w jakiś rodzaj obecności. To jest niesamowite dla mnie. Rzeczywiście jakoś ten tytuł to oddaje. Plus to, co odczuwamy, od czego zaczynałam to nasze spotkanie, że on gdzieś cały czas nam coś albo podpowiada, no gdzieś jest blisko. Ta metafizyka oczywiście bywa podejrzana, ale no dlaczego nie, no? Przecież lepiej jest w życiu z takim poczuciem właśnie, z taką świadomością. Remik tu grzecznie, cichutko siedzi jak myszka. No bo tu jest rzeczywiście wszyscy tak interesująco mówią i właśnie się z każdą opowieścią otwiera inny temat i tu cały czas właśnie też bym dialogował bo z jednej strony rzeczywiście ten film, o którym ja mogę powiedzieć, bo Magda nie może, że jest naprawdę bardzo poruszającym, pięknym filmem, który jest filmem bardzo nowoczesnym, świetnie zrealizowanym. Jest filmem, który nie jest filmem wspomnieniowym, to znaczy, że te archiwalia, które zostały użyte, są archiwalia, znaczy nie są nagrane do filmu, czyli nie mają tej intencji wspomnienia, tylko są wykorzystane z tego, co zostało nagrane wcześniej. Nic nie kreowałam, nic, Magda, nie, w tak, tej dziedzinie. A równocześnie... W tej dziedzinie. Równocześnie to, o czym mówiliście przed chwilą, czyli o tych znakach, ja też patrzę na Magdę, bo w tym filmie najpierw Magda mówi, że walczyła z sobą, żeby nie kierować się znakami. A potem opowiada na końcu taką wstrząsającą historię, która mówi, że nawet jak sobie mówimy, że tych znaków nie ma, to metafizyka jest zresztą ten film 010, film, którego premiery Piotr nie doczekał, też jest o tym. Ja też mam w swojej bibliotece zdjęcie Piotra, które stoi w ramce i to jest takie dla mnie w sumie bardzo ważne zdjęcie, dlatego że to byłem u Bożeny Stachury z Dorotą Wyżyńską z Gazety Wyborczej, która się z Piotrem przyjaźniła i po obiedzie Bożena nam dała zdjęcia i to było zdjęcie zrobione drzwi kościoła w dniu pogrzebu Piotra, z jego duże zdjęcie na drzwiach kościoła i ktoś zrobił te fotografie, ona nam zrobiła kopię. To jest strasznie symboliczne, bo trudno nie szukać tych znaków. No, ja mogę powiedzieć o tym, że ten ostatni wieczór Piotra to była sztuka odejścia Wacława Havla, którą organizowaliśmy. Odejścia tak, w Gazecie Wyborczej. Tytuł symptomatyczny. W ramach takiego cyklu, który ja tam prowadzę od 7 lat, Teatr, Muzyka, Kino w Gazeta Cafe, zorganizowaliśmy czytanie Odejść Havla jeszcze przed premierą polską tego tekstu. Piotr się przyjaźnił z tłumaczem Andrzejem Jagodzińskim i Piotr zaprosił do tego czytania swoich aktorów. Czasem to było dla mnie nawet trochę niezrozumiałe, że na przykład pamiętam Adam Woronowicz czytał jedno zdanie, że tak naprawdę każdy mógłby to zdanie przeczytać, ale no idea była, żeby to przeczytał Adam Woronowicz. Jedno zdanie, tak. I dlatego. Tak, i przyjechał Adam do przeczytania tego jednego zdania i no i pamiętam, że to był bardzo piękny wieczór. Po pierwsze przyszło bardzo dużo ludzi. Dużo ludzi, którzy z Piotrem się przyjaźnili. To nie była tylko taka widownia, która przychodzi na spotkania, ale było bardzo wiele osób, które chciało się z nim zobaczyć. Pamiętam, że przyszła Izabela Cywińska, która powiedziała, że ja nie mogę zostać na tym czytaniu, ale przyszłam cię uściskać, tylko powiedziała do Piotra. Potem myśmy to wszystko czytali jako znaki. No i spędziliśmy ten wieczór bardzo miło, z takim naprawdę problemem z rozstaniem się z Piotrem, który pamiętam palił papierosa i mówił, że taki był strasznie dumny, bo powiedział, że tutaj w ogóle nie można palić, ale Helena Łuczywo mnie pozwala. Więc Adam Michnik przede takie, wszystkim. Takie różne pamiętam z tego wieczora sytuacje. I następnego dnia była ta wiadomość, że Piotr nie żyje, co było kompletnie absurdalne. I to trudno, mówię, nie czytać tych znaków, jeżeli tytułem tego ostatniej pracy Piotra były odejścia i że Piotr nie, na przykład nie doczekał premiery swojego filmu 010, który jest no właśnie bardzo zbiera wiele tematów z jego życia. Co Magda pokazała teraz też tak, w filmie Nieobecność. Tak, tak, pokazując zarazem właśnie te w postaci przebitek obrazy z tego filmu. Piotr Łazarkiewicz, reżyser teatralny, filmowy, na wszelki wypadek, 1954-2008, pożeracz książek, mistrz szybkiego czytania. Podziwiałam go zawsze za tę umiejętność. Człowiek, który miał nosa do młodych aktorskich talentów. Wrzucał, ja sobie tak napisałam, żeby się nie jąkać, wrzucał początkujących na głęboką wodę, jakby przeczuwał, że w pięknym stylu wypłynął. Język po prostu, jak marzenie. No i ja właśnie nazywam tych ludzi, tych aktorów młodych dziećmi Piotra, czyli no niezależnie od tego, że miał dwoje rodzonych dzieci, czyli Gabriele i Antoniego, to miał cały legion tych właśnie młodych ludzi. Ja bym chciała, żebyśmy o nich porozmawiali w tym drugim akcie, co nie znaczy, że Wiesia będziemy, że tak powiem, odtrącać, bo w trzeciej osobie tak, możesz ale Wiesia jest młody duchem. Młody duchem. No, tak, ja wiem, tak, ale tak. To nie jest, że tak powiem... Nie, taki podział wiekowy nagle. Tak. Nagle no, właśnie, jakiś ageism. No jest ageism, no bo jednak chodzi mi o tych, którzy no jednak byli żółtodziobami, którzy... To, bo, I że było to nieoczywiste, bo że tak, Wiesiu jest tak. Fenomenalny, to było jasne. Tak. No właśnie, to żadna sztuka fenomenalna i sprawdzonego aktora zaprosić. A to nieprawda, co wy mówicie. Nieprawda, dlatego że Piotr miał też niucha do aktorów doświadczonych, świetnych, doświadczonych, a na przykład w różnych miastach pracujących w Polsce, jak na przykład na Wybrzeżu, myślę tu o Halinie Winiarskiej, o... Krystynie Łubieńskiej. O, tak jest, o... Kiszkisie. Tak, myślę tutaj o aktorach z Wrocławia. Z Krakowa. Miał coś takiego... Też. Miał coś takiego, Piotr, fantastycznego, że lubił wędrować po mapie teatralnej Polski i lubił odnajdywać sam dla siebie i zachwycać się. No miał takie dziecko, to jest taki jakby, ciągle myślę, że Piotr jest taką postacią z Hessego, co to tak miał zawsze, że nawyk się go nie imał, bo był ciągle gotowy do nowych podróży. I on rzeczywiście ciągle wędrował, ciągle się śpieszył, ciągle kimś się fascynował i koniecznie musiał jechać, sprawdzić, bo musiał oddać cześć swojej fascynacji. I to było niezwykłe. Aktor czuł się przy nim młody, stary, najmłodszy, odkrywany. To znaczy, że przychodził Piotr i mówił, że mam z taką radością, że mam coś dla ciebie, dla pana, dla pani, coś specjalnie. Nie, to niemożliwe, żeby to ktoś inny. Tylko i wyłącznie ty. No więc tutaj człowiek się zawsze czuł wybrany, a myślę, że aktor, czy młody, czy starszy, czy najstarszy, strasznie mu zależy, żeby być ciągle wybranym, żeby być zauważonym i odkrywanym. To jest odkrywać swoje możliwości. Gdzie się pokazuje, jak to się robi. Jak to się, no do wnętrza się ciągle dochodzi, ale to jest niezwykłe. Ale też nie tylko aktor, bo pamiętam, jak Piotr odszedł i Przemek Wojcieszek, reżyser, w pewnym momencie powiedział, i to dla mnie było uderzające, ja to na lata zapamiętałem, to jak to teraz będzie na festiwalu w Gdyni, jak nie będzie Piotra i nikt nie powie, słuchaj, stary, jest w porządku. Tak. A jak to będzie na festiwalu w Sopocie? No, bo rzeczywiście on miał taką cechę i to warto chyba o tym powiedzieć, ale troszkę się boję, że my tak troszeczkę tutaj zapudrujemy, zacukrujemy. Rozpędzimy się. Bo nim tak samo mówiliśmy za jego życia, Magda. Ale rzeczywiście miał jakąś taką niesamowitą radość, jak coś się komuś udawało. I była w nim taka potrzeba, żeby obwieszczać to światu, prawda? Żeby dzwonić do tych ludzi, wynajdywać ich telefony, żeby im gratulować. Znaczy, to jest jakaś taka cecha, która wydaje mi się, że niestety w tym świecie naszym dzisiejszym, który jest trudny i pełen różnych trudności i tego, co się nazywa brzydko wyścigiem szczurów, któremu staramy się nie ulegać, ale gdzieś nad nami to krąży, to widmo, to on miał taką zwykłą właśnie radość z tego, że obcował z czymś, co mu się podoba i miał potrzebę dzielenia się tym właśnie z innymi. A też właśnie miał taką cechę, której ja mu strasznie zazdrościłam osobiście, że jakiś miał instynkt, który mu podpowiadał, które rzeczy są takie najciekawsze, progresywne. I on się zupełnie nie kierował jakimś gustem ogólnie obowiązującym, jakimś snobizmem. Był tu absolutnie niezależny w tych swoich sądach, ale jednocześnie wielokrotnie się zdarzało, że właśnie umiał wynajdować coś, co nie było jeszcze ogólnie uznane, a co właśnie obdarzał takim wielkim kredytem i zachwytem. No i to jest taka cecha takich ludzi, którzy mają właśnie jakiś taki szerszy pogląd, prawda? Jakiś instynkt w stosunku do świata, do ludzi, do twórczości. Ale warto powiedzieć, że na przykład bardzo wielu tych młodych dramaturgów polskich, bo Piotr przecież bardzo interesował się polską dramaturgią i zaczął. Tak, i właśnie jakoś zaistniało dzięki Piotrowi. To nie dlatego, że napisali świetne, czy wspaniałe, czy wybitne teksty, tylko dlatego, że Piotr potrafił nawet w średnim tekście, czy niedobrym tekście, znaleźć naprawdę coś interesującego, co warto rozwinąć. Mhm. Więc to jest bardzo rzadkie. A to samo się działo z krytyką. Tak, krytyką. Krytykami filmowymi. To też pewnie jeszcze o tym powiemy. Tak potem. Jest. Tak. I to samo z młodymi reżyserami, adeptami reżyserii, bo był też wykładowcą w Warszawskiej Szkole Filmowej i właśnie taką też miał do tego świetnego nosa, żeby jakoś tak lokować swoje uczucia w tych, którzy na to zasługują. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że tak jak mama mówiła o tym, o tej jakiejś pasji taty do wynajdywania nowych rzeczy, to ja za to zawsze miałam takie wrażenie, że on po prostu każdy jego projekt to było coś, co on wchodził tak zupełnie. Tak absolutnie to nie było dla niego kolejna praca. Jakoś tak brzmi, tak, no, nie chcę tutaj brzmieć jakoś tak trywialnie, no ale to nie była nigdy dla niego praca. No ja pamiętam, że on po prostu to była jakaś taka podróż, te kolejne spektakle, te teatr i telewizji, na którą on zabierał też nas. Ja pamiętam, że on zawsze mi opowiadał o tym ciągle, o swoim procesie, jak jest na próbach. Pamiętam, że bardzo silne mam takie wspomnienie na przykład ze świetnego spektaklu Sytuacje rodzinne w Teatrze Studio, w którym między innymi Marysia grała. I pamiętam, że na niego chodziłam często. I obserwowałam jakieś takie coś, jakąś taką energię, która tam zaistniała, która wychodziła absolutnie poza taki... miałam wrażenie, że to było coś więcej niż robienie spektaklu. No. Nie chcę tutaj właśnie wchodzić w jakąś tam metafizykę. No, ja zaproponowałam jednak tę metafizyczną. Tak, ale że naprawdę tam się działo coś takiego niesamowitego, co ja bardzo mocno czułam, bo we wszystkim, co tata robił, on był absolutnie na 100 milion procent. I nigdy nie miał czegoś takiego, że coś tutaj, tu coś komuś powie, tutaj kogoś coś tam wpuści w maliny. Zawsze był on tak, miał wszystko naprawdę na wierzchu. Ale bywało odwrotnie, bo mówisz o tych sytuacjach rodzinnych, a jeśli się nie mylę, to Piotr został skrzywdzony po prostu też w jakimś sensie przez Teatr Studio, kiedy zupełnie absurdalnego powodu. Przy tłumach, które chodziły na spektakl, bo to rzeczywiście było. Bo Darek Toczek zagrał w jego spektaklu Piotra w Teatrze Telewizji, jeśli się nie mylę. To był taki powód, który dyrektor teatru wspólny mianownik, użył. Tak, że się pojawił i w związku z tym trzeba było... Różne rzeczy, ale myślę, że... Spójrzmy zasłonę. Tak, no oczywiście, ale to są też... Nie, ale ja mówię o tym, bo ty mówiłaś o tym lukrowaniu. Rzeczywiście ze strony Piotra była taka niesamowita przez... taka empatia do ludzi, prawda? Ale z drugiej strony rzeczywiście bardzo często bywało tak, że Piotrowi było, to trzeba powiedzieć, bardzo trudno pracować czasem w tej rzeczywistości, która była i przeciwko której on się buntował i wielokrotnie czuł się też skrzywdzony tym, co się działo wokół. Tak, myślę, że teraz byłoby mu jeszcze trudniej. Ale równocześnie on zawsze miał takie... on zawsze miał takie podejście, że dobra, napieramy do przodu. Tam nie szkodzi, tam coś tam ktoś powie, może mnie miłego, nie szkodzi. To nie ma... Nie mówię, że on był Polianną, no ale, ale że miał rzeczywiście coś takiego, że co ty się tam przejmujesz, co ktoś powie, tam ten czy tamten. Wszystko jedno. Czy ja mogę coś powiedzieć? Mario, Mania. Bo są trzy rzeczy, bo już tutaj naprawdę długo się powstrzymywałam, jestem z siebie doma. O podróżach z Łazarem rozmawiamy w takim znaczeniu metafizycznym i metaforycznym, ale no, te podróże bardzo często miały też wymiar taki fizyczny. Ja na przykład taki, jedno z moich absolutnie ukochanych wspomnień stanu podróży z Łazarem, to jest bardzo konkretna obraz i konkretne odczucie, kiedy wsiadamy o 5:00, ja pamiętam, że ten pociąg o 5:00 wyjeżdża z Warszawy, jedziemy do Szczecina, bo na przykład w jedną podróż zabrał mi Piotr do Szczecina, kiedy powiedział, że mam dla mnie naprawdę, wreszcie to będzie to. Ja mówię, ale już nie będę grała potworów i nie będą mnie gwałcić, nie będę umierać i nie będę grać psa. Nie, to jest zupełnie w ogóle coś innego, Maria. Tylko śmieć. Mówię, dobra, wchodzę w to. No wiesz, zagrasz 60-letnią niewidomą staruszkę. Ja mówię, fantastycznie. No i która popełnia samobójstwo. Która popełnia samobójstwo. No jakiś musiał być jakby tutaj taki punkt styczny. Natomiast te podróże w sensie fizycznym były również niesamowite, bo w momencie, pamiętam to dokładnie, wsiadamy do tego pociągu o 5:00 rano, do tego Szczecina i te 6 godzin tej podróży nagle zamiast być jakąś udręką, jakąś męką, nagle ja miałam takie poczucie i to jest strasznie takie silne, zmysłowe w ogóle poczucie, że jestem w jakiejś takiej bańce kompletnie wyjętej z realności i ja uwielbiałam te podróże. Potem mogliśmy latać samolotami, bo to był taki szalony czas, że dyrekcja tak kochała Piotra i aktorów, że myśmy tam, nie, myśmy z uporem maniaka o tej 5:00 wchodzili na ten dworzec, siadaliśmy po prostu do tego pociągu, znajdywaliśmy pusty przedział, gdzie można było jarać papierosy i po prostu to był, jakby to wam wytłumaczyć ludziom, którzy nas słuchają, to było jakby wyjęcie spod prawa, tak? To było ten czas, to były takie momenty, kiedy w ogóle rzeczywistość się kompletnie jakby zmieniała. Zostawały za nami nasze problemy, nasi narzeczeni, ktoś tam miał dzieci, ktoś miał jakieś inne sprawy. W ogóle te całe światy po prostu przestały istnieć. I po prostu to były taki bąbel jakby. Nie, no to jest zagięcie przestrzeni, to jest udowodnione fizycznie. No to było to, jakby takie równoległe od nogi czasu. I te podróże były świetne. Choć oczywiście to były męczące eskapady i no cóż tu dużo mówić, no podróżowanie do Szczecina, żeby robić taki spektakl, kiedy się dużo pracowało, to też jasne, żeby to nie były proste czasami decyzje. Jakby nie znam nikogo, kto jakby by odmówił. To jest jedna rzecz, a jak już się dorwałam... To były trzy, to poczekaj. Tak. Kurczaki, teraz muszę się skończyć. Bo chcę powiedzieć o czymś, co... Bo a propos tego, co Magda mówi, żeby też się nam nie zrobił taka wieczornica i żebyśmy tutaj nie zrobili takiego pomnika. I była jedna rzecz, którą ja się kompletnie nie mogłam... która mnie w Piotrze wkurzała, która mnie bolała i której ja nie mogłam nijak zrozumieć. Mianowicie chodzi mi o to. Co on tak moim palił papieros. Z moim charakterem być może to jakoś... nie potrafiłam tego wtedy zrozumieć. Totalnie rozumiem to dopiero teraz. Chodzi mi o to, że Piotr potrafił i robił naraz mnóstwo rzeczy. Angażował się w mnóstwo projektów. Być może wynika to z tego, co mówiłaś, Gabrysiu, że miał poczucie, że nie wszystko się zawsze udaje, że pewne rzeczy po drodze nie dochodzą do skutku, że pewni ludzie go zdradzają i nie chce cierpieć. Natomiast dla mnie wtedy było to, ja nie mogłam pojąć, jak można w sobie znaleźć przestrzeń na przykład rozpoczynanie różnych rzeczy. To było dla mnie tak jakoś, ja często mówiłam mu: Piotrek, ty byłbyś dużo skuteczniejszy. Skoncentruj się. Skoncentrował. Jeżeli ten... I on jakby zawsze starał się to właśnie wytłumaczyć, że życie samo jakby przynosi rozwiązania i film, którego nigdy nie zrobiliśmy i który... który jakby był pierwszą propozycją, którą od Piotra dostałam i no, bardzo chcieliśmy zrobić ten film Marian. Pamiętam. I ten film, potem ja się już, jakby to powiedzieć, no chyba trochę też zestarzałam już, prawda? Ale mimo to ja nigdy nie zapomnę, jak po 8 latach od momentu, kiedy dostałam scenariusz, w którym miałam grać taką absolutnie młodziusieńką dziewczynę, po 8 latach Łazar przychodzi i mówi: jest, robimy to! Piotrek, ja już nie mogę. Ja dam na Golasa, ja już nie mam 18 lat. Co ty w ogóle? Ja w ogóle nie mogę zrozumieć, o czym nie mówię. Zauważył upływu czasu. Ale wracając do tego, co teraz dopiero tak naprawdę rozumiem. Ale wtedy była to rzecz taka, że ja uważałam, że Piotr jako artysta na tym traci, że jakby... Rozmienia się. Tak, że po prostu te dziesiątki kontaktów z ludźmi, spotkań, ja wtedy to odbierałam jako, że sobie robi krzywdę, tak? I nie mogłam tego zrozumieć. No musiało minąć bardzo wiele lat, żebym zrozumiała, że to był jego sposób też na przetrwanie i jakby taką szansę zachowania tej czystości w swojej własnej, tak? Takiej jakiejś krystaliczności, że myślę, że byłby bardzo zraniony i bardzo by cierpiał, gdyby poszedł za tymi moimi totalnie naiwnymi, jakby bardzo młodzieńczymi podpowiedziami, że jeżeli czegoś naprawdę chcesz i się skąd zapniemy, to zrobimy to. Po prostu czasem takie rzeczy się nie dzieją i wtedy można stracić siłę, tak, i stracić tę wolę. Także rozumiem to, zrozumiałam to po bardzo, bardzo wielu latach, ale chciałam jakby sprostać, żeby powiedzieć, że to też nie było tak, że we wszystkim się zgadzaliśmy z Piotrem i mieliśmy swoje różnice. Ale to była akurat taka postać, z którą fantastycznie się było spierać. To o trzeciej rzeczy później powiem, bo dobrze, myślę, że będzie przerwa pasmo, muzyczna, tak. Bo przerwa muzyczna została zaplanowana już 20 minut temu, proszę państwa. Powrócimy do tematu relacji aktorzy, młodzi aktorzy, wciąż młodzi, Piotr Łazarkiewicz. A teraz już wchodzimy w muzykę do filmu wspominanego, czyli do 010, czyli muzykę, sięgamy po muzykę Antka Łazarkiewicza. O tym filmie też chyba porozmawiamy, bo to bardzo symboliczny obraz. I refuse to disappear. I refuse. Stay here. I decide. Muzyka do 010, poza jednym utworem Szymona Pejskiego, Antek Łazarkiewicz. Dzisiaj Antek jest już gdzie indziej muzycznie. Nawet słyszałam, że niebawem pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale więcej powiedzieć nie mogę. Wtedy no, pracował namiętnie z ojcem, czyli z Piotrem. Z kim jeszcze pracował? Z tobą? Z Agnieszką Holland? No tak, tak. Z nami też pracował. Światowiec. Tak. Światowiec. Tak jest. No i ten drugi głos to Gabrysia. Tak, to ja. I teraz śpiewa podobno też z zespołem. Tak, teraz śpiewam. Rzeczywiście mamy z grupą koleżanek taki skład kameralny. Chór. Tak. A kapella? Tak, nazywa się Alla Polaka, skład kameralny. Cudownie. Zapraszamy. To my zapraszamy. Prosimy o nagranie. Nie, pięknie śpiewają dziewczyny. Naprawdę. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Przepraszam, to powiedziałam do Wojtka, który przyniósł mi moją ulubioną puszkę. Dobrze, proszę państwa. Nie, nie wolno tego się reklamować. Nie, właśnie nie, nie, nie. Się nie mówi. Podobno to jest jak ktoś mówi, produkt Product placement. O, właśnie. No. Proszę państwa, to może o tym filmie. Film, czyli opowieść od końca tak naprawdę. Film, jak już wspomnieli państwo, którego premier już nie doczekał Piotr. Pokazany został ten film na festiwalu filmowym w Gdyni, nagrodzony przez Stowarzyszenie Filmowców. Jurorzy nie byli łaskawi. Natomiast no, krąży jako taki film, ja już nie wiem jak to nazwać, bo słowo kultowe nie byłoby dobre, no, ale taki film, który zaistniał w wielu domach i pozostał. Ja nie wiem, czy on jest wydany na DVD? Tak, jest. Mhm. No jest oczywiście ścieżka na płycie wydana przez gazetę. Film, może ja bym też zaczęła znów temu sekwencję od Wiesia. Tak. Bo Wiesio gra wśród tych młodych ludzi, tego legionu młodych ludzi, gra bardzo szczególną rolę. Możesz od tej opowieści rozpocząć, a potem już opowiem o filmie to jego prawda, genezie. To prawda, że ta rola była szczególną przygodą. Ja jakoś tak od razu intuicyjnie czułem, że to jest człowiek, który wie więcej i o coś się obawia i przewiduje coś. No właśnie, grałem takiego dziennikarza, redaktora w radio, który pracuje głównie w nocy i takie filozoficzne rozważania sobie snuje, dzieląc się tym ze słuchaczami. I tak jakby na siłę chcę ludziom powiedzieć, że warto, że jeszcze warto, dlatego że może jutro będzie dobry dzień, a właściwie na pewno będzie ładna pogoda. Wszystko to wymyśla, tworzy taką bajkę po to, żeby ludziom było prościej, łatwiej. Teraz się mówi narracji. Narrację, tworzy narrację, tak. I pierwsze... co skojarzyła mi się ta postać z postaciami Czechowa, że oni czy w Wiśniowym Sadzie, czy w Trzech Siostrach, że wszystko wiedzą, a jednak się tak na siłę ratują, żeby jakoś pchnąć to życie, ten kolejny dzień, tak trochę chociaż dalej. I ja mówię, Piotr, wszystko w porządku, tylko może wymyślimy jakąś taką rzecz, żeby ten człowiek był taki podzielony na dwa, że tak chce pomóc, a równocześnie sam z sobą jest zupełnie gdzie indziej. I może to taki jest, taka postać z Czechowa, która no, wie, że wie. I dlatego tak działa, żeby było łatwiej pozornie komuś a z sobą, żeby się przenieść jakoś dalej. I wreszcie wymyśliliśmy, że to będzie taki moment, kiedy on tak westchnie. Wszystko już ludziom powiedział i tak bezsilnie, bez wiary w tę możliwość lepszego za chwilę w życiu. Tak westchnie, że rzeczywiście jest bardzo ciężko, żeby mówić, że może być lepiej. I to mnie tak zafascynowało, że myśmy to, że w jednym takim westchnieniu może być ta prawda o człowieku. Bardzo lubiłem te dziwne sceny i tak się pytałem, pamiętam, przypomniało mi się teraz, bo to zrobiliśmy jednym dublem i ja mówię, Piotr, a jak z tym westchnięciem było? Słuchaj, Wspaniale, spoko, nie powtarzamy. Punkt. No bo jak można powtórzyć westchnienie? Ale też trzeba powiedzieć, Magda Łazarkiewicz, że Piotr, jedną z takich motywacji, dla których Piotr chciał zrobić bardzo ten film, to właśnie to, że on stwarza mu tę możliwość, żeby się spotkać właśnie ze swoimi wszystkimi, jak to nazwałaś, dziećmi aktorskimi, tymi mniejszymi, większymi. I to właśnie, ponieważ ten film się składa z tam kilku, nie pamiętam ilu, ale iluś tam historii, które się ze sobą łączą tak dosyć luźno, pewnego rodzaju właśnie tak zwaną narracją, która je jakoś tam ze sobą spaja. No ale w każdym z tych epizodów występuje dwójka aktorów. No i właśnie to była ta szansa, prawda? I dzięki temu Piotr mógł zaprosić do tego filmu, do tej współpracy i właśnie Marysię Peszek i Redbada Klinstrę i Rafała Maćkowiaka i Julkę Kijowską i Rafała Mora i Anię Buczek i Marysię Seweryn i Wojtka Brzezińskiego i Tomka Tyndyka i Darka Toczka. No po prostu wszystkich, których kochał. I to myślę, że to też jest jakiś ważny element tego przedsięwzięcia, że właśnie, że on ich, że tak powiem, wszystkich tam ze sobą spotkał. Bo to, co mówiła Maria, jest, wydaje mi się, strasznie ważne. Mianowicie to gdzieś to padło, ale może warto jeszcze o tym powiedzieć tak dobitniej, że strasznie ważna była ta droga twórcza dla Piotra, która się realizowała poprzez spotkanie z ludźmi. I to właściwie, i ja zresztą też wielokrotnie miałam do niego pretensje o to, że właśnie się rozmienia, że robi tyle rzeczy naraz, że zajmuje się i polityką, i właśnie organizowaniem konkursu dla młodych. Ratowaniem przyjaciół. Ratowaniem przyjaciół i organizowaniem konkursów dla młodych krytyków, prawda, bo był inicjatorem takiego konkursu, który zresztą wspaniałych krytyków imienia wydał. Krzysztofa Mętraka. I no i naprawiał... Ale robił przez całe lata dodatek reżyser do miesięcznika Tak, redagował ten dodatek. Uczył w szkole. Pomagał tysiącom ludzi, właściwie doradzał, siedział z nimi w montażowni, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No można by opowiadać o tym długo. Zresztą właśnie takie dziwne potem odpryski tej jego aktywności do mnie docierały, bo nagle się zgłaszali ludzie, o których istnieniu w ogóle nie wiedziałam i właśnie opowiadali mi, jaką to mieli relacje z Piotrem. No więc, krótko mówiąc, on się w tym spełniał i myślę, że właśnie to jest ten rodzaj tej energii, którą wypromieniowywał z siebie i która właśnie jest tą energią, która jakoś trwa i właściwie się materializuje. I to jest w postaci to przełożenie metafizyki na fizykę. Tak, w postaci tej takiej